طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا قصہ غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ شاہ عالم اک رنگ جو غم کا مارا دونوں جہاں جس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پر علم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے بارے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھلا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں ماہِ کامل کو ڈھونڈتا ہے سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خارا سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ خارا یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر ایک ابر غم ہے اشکوں سے آنکھ نم ہے پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں امت کے رہنما ہو کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل پگھار کب سے میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہ عرب سے طیبہ کے جانے والے کہنا کہ کھا رہا ہوں میں ٹھوکرے جہاں میں تم ہی بتا جاؤں بھلا کہاں میں محسوس کر رہا ہوں دنیا ہے ایک دھوکا مطلب کہ یار سب ہے کوئی نہیں کسی کا کس کو میں اپنا جانوں کس کا میں سہارا مجھ کو تو میرے آقا ہے آسرا تمہارا تم ہی میری سنو گے تم ہی کرم کرو گے آقا تم ہی میری سنو گے تم ہی کرم کرو گے آقا دونوں جہاں میں تم ہی میرا دھرم رکھو گے تم کو خدا کی قربت حاصل ہے میرے آقا بگڑی میری بنانا ہے کام آپ ہی کا تم ہو شہ دو عالم میں ایک نصیب برہم تم بے قصوں کے والی، میں بے نوا سوالی تم آسوں کا یارا، میں گردشوں کا مارا رحمت ہو تم سراپا، میں کرتا کی خطا کا ہوں شرم سار اپنے اعمال کے سبب سے، میرا بھی قصہ اے ہم کہنا شہِ عرب سے تیبا کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ اے ہم کہنا شہِ عرب سے تیبا کے جانے والے، اے عازم مدینہ جا کر نبی سے کہنا، سوزے غم جدائی سے جل رہا ہے سینہ، کہنا کہ بڑھ رہی ہے اب دل کی التراوی، قدموں سے دور ہوں میں قسمت کی ہے خرابی، کہنا کہ دل میں میرے ارماں بھرے ہوئے ہیں، کہنا کہ حسرتوں کے نشتر شبھے ہوئے ہیں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے آؤں، سلطان دو جہاں کو سب داغ دل دکھاؤں، ہے آرزو یہ دل کی میں بھی مدینے آؤں، سلطان دو جہاں کو سب داغ دل دکھاؤں، چونچو میں راستے سب تیبہ کی ہر گلی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، یوں ہی گزار دوں میں ایام زندگی کے، پھولوں پہ جان ساروں کانٹوں پہ دل کو واروں، ذروں کو دوں سلامی گھر کی کروں غلامی، دیواروں در کو چوموں چوکھٹ پہ سر کو رکھ دوں، روزے کو دیکھ کر میں روتا رہوں برابر، عالم کے دل میں ہے یہ حسرت نہ جانے کب سے، میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہِ عرب سے تیبہ کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہِ عرب سے تیبہ کے جانے والے، جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ اے غم کہنا شہِ عرب سے تیبہ کے جانے والے۔